zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 26 dzień sierpnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kolejnym dniu kampanii z wyborcami spotkał się m.in. prezes PiS-u, wicepremier Jarosław Kaczyński w Sokołowie Podlaskim mówił o sukcesach rządu w walce z bezrobociem. Rośnie liczba interwencji strażaków po burzach, które przeszły głównie na południu kraju. Taka okazja zdarza się raz w roku. W Radomiu trwa pierwszy dzień międzynarodowych pokazów lotniczych Air Show. Wicepremier, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego przypomniał, że bezrobocie wynosi dziś w Polsce 5%. Jak dodał, w Unii Europejskiej niższą stopę bezrobocia ma tylko Malta. Szef PiS-u podkreślał w czasie swojego wystąpienia, że za rządów PO-PSL w szczytowym momencie wynosiło ono 14,4%, choć jak zaznaczył, w ponad połowie powiatów było jeszcze wyższe. Po bezrobocie było w skali kraju właśnie na tym poziomie, to pamiętajcie Państwo, że w 230 powiatach na 384 ono było 15% albo wyższe. Że krótko mówiąc, w tych 15% jest bardzo dużo prawdy. Bardzo dużo prawdy, bo co prawda nie dotyczyło to całego kraju i to musimy przyznać, ale w bardzo wielu regionach to było często dużo, naprawdę bardzo dużo. Szef partii rządzącej przy okazji apelował o udział w jesiennych wyborach. Jak mówił Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Sokołowie Podlaskim, to decyzja, którą podejmą Polacy 15 października, będzie odnosiła się do tego, jaka będzie Polska i jej przyszłość. Nowa Lewica zapowiada, że jej warunkiem wejścia do ewentualnej koalicji rządowej po wyborach będzie wprowadzenie 20% podwyżki płac w budżetówce i mechanizmu waloryzacji tych wynagrodzeń. Podczas wiecu podsumowującego wakacyjną trasę Lewicy jej lider Adrian Zandberg zapowiedział też, że Lewica chce stopniowego dochodzenia do krótszego tygodnia pracy. Bo nie chodzi o to, żeby się zacharować na śmierć. Chodzi o to, żeby pracować mądrze, żeby pracować wydajnie, żeby pracować sprawnie. Dlatego doprowadzimy, i to jest nasze zobowiązanie, do skrócenia czasu pracy w Polsce. Stopniowo, krok po kroku, bezpiecznie dla gospodarki, ale dla wszystkich. Doprowadzimy do tego, że pod koniec kolejnej kadencji w Polsce tydzień pracy wynosił 35 godzin. Doprowadzimy do tego przy utrzymaniu płac. Adrian Zandberg dodał, że płace muszą rosnąć w całej gospodarce. Powiedział, że Lewica chce zmienić prawo, by pracownicy mieli większe możliwości negocjowania podwyżek. Około 1000 interwencji odnotowali już małopolscy strażacy po nawałnicach, które po południu przeszły nad regionem. Najwięcej szkód burze wyrządziły w Tarnowie oraz powiecie brzeskim i bocheńskim, poinformował Bogusław Szydło z zespołu prasowego Małopolskiej Straży. Nasze działania głównie polegają na usuwaniu powalonych drzew, połamanych gałęzi i zabezpieczeniu zerwanych linii energetycznych i teletechnicznych, dodał Bogusław Szydło. Trudna sytuacja pogodowa utrzymuje się także m.in. na Śląsku i na Podkarpaciu. Tam również odnotowano wiele interwencji strażaków. Główny inspektor sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące wzrostu liczby zgonów związanych z zażyciem tzw. syntetycznych katynonów. To substancje o silnych właściwościach psychostymulujących i uzależniających. Efekty psychotropowe tych substancji są krótkotrwałe i istnieje wysokie ryzyko ich przedawkowania oraz nawet śmierci. Od początku tego roku zarejestrowano 10 zgonów, które były wynikiem zażycia syntetycznych katynonów, poinformował rzecznik głównego inspektora sanitarnego Szymon Cienki. Dla porównania, w całym roku 2022, a więc za 12 miesięcy, odnotowaliśmy jedynie 4 takie przypadki, które wynikały właśnie z użycia 4-CMC. Rzecznik podkreślił, że sezon wakacyjny, który sprzyja ryzykownym zachowaniom, jeszcze trwa i trudno szacować, ile będzie łącznie takich przypadków. Dopiero pod koniec jesteśmy w stanie jakiekolwiek takie podsumowania tego robić. Syntetyczne katynony zgodnie z polskim prawem zostały sklasyfikowane jako substancje psychotropowe, a ich posiadanie, wytwarzanie lub udzielanie osobie trzeciej jest zabronione i karane. Barbara Góra, Polskie Radio. To niezwykła i widowiskowa uczta dla oczu. Trwa pierwszy dzień międzynarodowych pokazów lotniczych Air Show w Radomiu. Punktem kulminacyjnym będą dziś pokazy nocne. Ich początek zaplanowano na godzinę 19:00. 19.40. Wcześniej odbyła się już m.in. parada powietrzna, przelot samolotów historycznych i występ Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelazny. Uczestnicy pokazów mówili, że szczególne wrażenie robią występy pilotów w samolotach odrzutowych, takich jak na przykład F-16. Pokazy fantastyczne, no dla mnie to jest brawura, no światowa liga, że tak powiem. Jak do tej pory wszystkie występy bardzo mi się podobały, najbardziej jednak Su-22, ponieważ mam sentyment do tych samolotów, także specjalnie po to tak naprawdę przyjechałem, żeby je zobaczyć. Jak dla mnie to najnowsze. Chyba też robiły najwięcej hałasu. Dokładnie, szczególnie ten właśnie czeski pilot, który leciał Gripenem, no to chyba do tej pory, to był chyba taki najgłośniejszy pokaz. A osoby, które nie będą mogły pojawić się na lotnisku w Radomiu, mają możliwość obejrzenia pokazów lotniczych na portalu Polskiego Radia, które jest patronem wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Mateusz Warianka. Zapraszam. Dosłownie za moment. O medale lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Budapeszcie powalczą polscy tyczkarze. W finale zobaczymy Piotra Liska i Roberta Soberę. Ale to nie koniec. O 19.55 o finał powalczy nasza sztafeta kobiet 4x400 metrów. W finale sztafety 4x100 metrów o 21.53 również zobaczymy polską ekipę. A na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy trwa rywalizacja w szóstej kolejce. Na początek dzisiejszego grania Warta Poznań bezbramkowo zremisowała z Krakowią. Trwa starcie Beniaminków. Puszczenie Połomice remisuje 1-1 z ŁKS-em. Mamy 72 minutę, a Łodzianie muszą grać w dziesiątkę po czerwonej kartce. O 20 czeka nas jeszcze jedno spotkanie. Piast Gliwice podejmie Ruch Chorzów. Piłkarze Piasta w tym sezonie nie zachwycają skutecznością. To jednak nie martwi trenera Aleksandra Wukowicza. Drużyna tworząca sytuację, mająca sporo bramkowych okazji, jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem i lepszym cudzysłowiu problemem, nawet kiedy brakuje skuteczności, niż kiedy tych sytuacji nie ma. Bardziej upatruję potrzebę dania też wsparcia takiego czasu zawodnikom, żeby po prostu przełamali tą niemoc strzelecką, można to powiedzieć. Jutro kolejne spotkania. Korona Kielce zagra z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia Białystok z Górnikiem Zabrze. A teraz kolejne dobre wiadomości z Duisburga, gdzie trwają kajakarskie Mistrzostwa Świata. Polacy dołożyli 2 srebrne medale w nieolimpijskich konkurencjach. Druga w K1 na 1000 metrów była Justyna Iskrzycka. Jest co płynąć, z tym bólem trzeba walczyć długi czas, więc to naprawdę daje się odczuć, ale no, mimo wszystko lubię to pływać, więc to dla mnie jest przyjemność. Drugi medal zdobyła nasza czwórka na 500 metrów. Polacy, przypomnę, mają na koncie 5 krążków, złoty, 3 srebrne i 1 brązowy. I na koniec jeszcze Formuła 1. Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing wystartuje z pole position w jutrzejszym wyścigu o Grand Prix Holandii. Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Anglik Lando Norris z McLarena, a na trzeciej pozycji uplasował się Anglik George Russell z Mercedesa. Wyścig o Grand Prix Holandii rozpocznie się o 15.00. Tej nocy opady deszczu i burze wystąpią niemal w całym kraju. Spokojniej ma być tylko na północnym zachodzie. Najgroźniejsze burze wystąpią na południu. Termometry pokażą na ogół od 16 do 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od wy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Zapnijcie pasy! Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci. element rytmu. Optymizmem Sugar, no tak, cukier krzepi, tak samo jak trójka. 14 minut po 19, program trzeci na Airshow w Radomiu. Polecamy się też jutro, specjalny uskrzydlający program od 14 do 16. No i właśnie, co państwa uskrzydla? Co pomaga rozwinąć skrzydła? Gdzie chcielibyście państwo polecić? A może boicie się latać? 227 trójek, te tematy będziemy rozwijać do północy. Ostatnia impreza wakacyjna przed nami. Departament Rytmu, czyli w programie trzecim Party Time. Michał Jakubik, realizacja, Daniel Leśniewski, łączność, Michał Żołędkowski, prowadzenie. Witamy i zapraszamy. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. Kiedy światło gaśnie, bo tym, że niedosyt działa lepiej na twój lot. Dzisiaj myślałem, że ja też mam dość. Widziałem siebie i niepewny krok. Coś jak odwyk stać bez spodni, gdy zalewa zimny pot. Oh, 25 minut po 19 w programie trzecim Departament Rytmu, czyli krótko mówiąc luz, relaks i zdrowy dystans. A ponieważ to jest impreza składkowa, liczymy na Państwa oczywiście obecność i aktywność. Co Państwa uskrzydla? Moim zdaniem uśmiech to jest podstawa, chociaż jest też inny głos. Było pytanie, a ja odpowiem. Nie uskrzydla Michelle Obama. Kiedy myślę o Michelle Obama, to jest moja gwiazdka. No brawo ten pan. To może tak rozwiniemy. Co i kto? To jest teraz to właściwe pytanie. 227 trójek. Przy okazji, gdzie chcielibyście państwo polecieć? Dowolne miejsce na świecie, a może nawet we wszechświecie? 227 trójek. A skoro mamy jeszcze wakacje, no to przed momentem z Tomkiem Makowieckim byliśmy w Rzymie. Będziemy też, proszę państwa, w Budapeszcie będziemy zaglądać na mistrzostwa. Tymczasem trochę się muzycznie dotlenimy. Loka, prawdziwe powietrze. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Są to obojętność, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiedz gdzie! Powiedz gdzie, powiedz gdzie! Jest punkt G! Powiedz mi! Powiedz mi, powiedz mi! Gdzie jest G? Powiedz gdzie! Powiedz gdzie, powiedz gdzie, powiedz gdzie, jest punkt G. Powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powiedz, powied the crowd now. And loosen up and let your hands go down, down. But go with it, girl. Yeah, just close your eyes. Yeah. I feel the music moving through your body. Looking at you, I can tell you want it. Don't stop, keep going till the morning light. Yeah. When I saw you there, sitting all alone in the dark, acting like you didn't have a care. I knew right then that you'd be mine, and we'd be dancing the whole damn night. Like, ooh, oh, baby, and I just want you to dance with me tonight. So come on, ooh, oh, baby, I just want you. Now Trzeci Polskiego Radia, 24 minuty do 20. Na Facebooku Trójki głosowanie. Top Gun czy Aviator, Tom Cruise czy Leonardo DiCaprio. Top Gun na razie wygrywa 2-1. Airshow w Radomiu, program trzeci patronem, dlatego też rozwijamy skrzydła i dzisiaj na antenie, tak gdyby też będzie do 24 do północy. 227 trójek, co i kto państwa uskrzydla. Dokąd chcielibyście państwo dolecieć? Na zachętę do takiego aktywnego udziału w audycji teraz. Daft Punk, Get Lucky. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night.

jak w lata 80. w trójkowym departamencie rytmu AMD. Już za chwilę Papa Dance, gdzie i z kim chcielibyście państwo polecieć i dolecieć. Ja tak szczerze, no chętnie Nowa Zelandia i na przykład z Moniką Bellucci. A państwo, 227 trójek, kto i co uskrzydla? Dziękujemy za pilotów, za lotniska. Przypomniało mi się, jak na 7 piętrze we Wrocławiu również miałam przyjemność oglądać. Mieliśmy z mężem samolotowe. Cudne, przecudne to było. No uskrzydla nas to wszystko. Lecimy dalej z programem. Polecamy się do północy. Dziewczyny też pośpiewają. Między innymi Whitney Houston i Irene Uchis. 12 minut do 20. Tyle też dokładnie zostało do momentu, gdy będziemy wiedzieć więcej. Czyli Filip Jarek przedstawi dokładnie za 12 minut. Serwis Trójki. Kamikadze, tak mówili kamikadze, nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja, o moje ja. Ciągle mną za mną koszmar blues, drobią na mnie wciąż na zebrach. Czuję się jak spruty wór. Więc wróć i zostaw ją w łzach. No wróć, no po co taki garb? Więc wróć i chowaj się za sen. No wróć, pomyłka ludzka, rzecz, rzecz, rzecz. Kamikadze, tak mówi. Nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja, bo moje ja. Słońce znam od ciemnej strony, punkt oparcia zgubił się. Nożem serce uderzony, znika tak jak w maju śnieg. Więc wróć, nim sięgniesz aż do dna. No wróć, nim zmienisz się we brak. Czy wiesz, twe miejsce porozmę? Gdzie dziś twa wibrująca pieśń? Kamikadze, tak mówili kamikadze, nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja, o moje ja. Bez litości zabiłaś moje ja, o moje ja. Program Trzeci Polskiego Radia. właśnie niebieskie. Czy nie warto kochać tak? Tylko kilka prostych prawd, tylko szczerych oczu blask. Cała reszta nie obchodzi nas. Tylko miłość aż po bez, tylko zgodne bicie serc. Cała reszta nie obchodzi nas. Zapraszamy do reklamy. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodzi.